والصلاة والسلام على من لا نبي له بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وہ یہ نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے میں روزانہ جاتا ہوں کما کے لاتا ہوں، نہیں، ایک دن اگر کہیں لاس ہو گیا تو حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی ناشکری کا گن گانے لگتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. حالت میں کیا عرض کر سکتا ہوں, اس پس منظر میں تو آپ خوب ہی جانتے ہیں کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں, اور ہمیں کیا سکھایا گیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہ سکھایا تھا لوگوں ہمیشہ رب کعبہ کا شکر ادا کیا کرو. قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے, اور اگر تم انکار کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ رب العزت کے عذاب کے بیان کی طرف نہیں جاتا, میں تو بات صرف شکر کی کر رہا ہوں کہ ہم نے کتنا شکر ادا کیا. وہ اللہ والوں کا قبیلہ تھا, وہ اللہ والوں کا قافلہ تھا جو بھوکے رہ کے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے. فقیر راستے سے جا رہا تھا, بالکل فقیرانہ انداز میں جا رہا تھا, مٹھائی بنانے والا مٹھائی بنا رہا تھا, اس نے دودھ کا گلاس نکالا اور دودھ کا گلاس نکال کے بابا کو پیش کیا اور کہا اسے نوش فرمائیے, آپ اسے پیجیے. بابا تشریف رکھتے ہیں زمین پہ, بسم اللہ شریف پڑھ کے اس دودھ کو پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے آگے چلے جاتے. تھوڑی دور جانا تھا, ایک نوجوان اپنی جوانی کے جوش میں اپنی محبوبہ معشوقہ کو بیٹھائے اور ان کو ساتھ لیے کہیں جا رہا تھا. فقیر آدمی مستانہ روش سے چل رہا تھا, پیر اس کا کچرے میں پڑا, کیچڑ اچھلا اور خاتون کی اس محترمہ کی کپڑے پر جا کر کیچڑ میں گیا, مٹی کی گندگی لگ رہی تھی, اس مجموعے وقت کو جلا آیا اور اس نے اٹھ کر فقیر کو ایک تھپڑ جڑ دیا. فقیر آدمی نہ کوئی آگے پوچھنے والا نہ کوئی پیچھے تلاش کرنے والا, اس نے اٹھ کر ایک تھپڑ اپنی جوانی کی جوش میں اس فقیر کو مار دیا, لیکن اس فقیر نے ناشکری نہیں کی. اس نے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے, تو کہیں تھپڑ کھلاتا ہے تو کہیں دودھ بھی پلاتا ہے, کہیں تھپڑ کھلاتا ہے تو کہیں دودھ بھی پلاتا ہے. یہ رب کعبہ کے ولیوں اور رب کے محبوب بندوں کا شکرانہ ہوتا ہے, اور جب بندہ اس لیول پر پہنچتا ہے نتیجہ کیا ہوا, وہی بابا کچھ دیر بعد واپس گزرا تو کیا دیکھا, یا کچھ گھنٹوں بعد واپس گزرا تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ کہا بابا تیری بدوا ہے. کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا جس جوان نے تیرے کو تھپڑ مارا تھا وہ بھی کچھ دیر پہلے چھت سے زمین پہ گر کے مر گیا. جس جوان نے تجھے تھپڑ مارا تھا وہ کچھ دیر پہلے زمین پر گر کے مر گیا, سب تیری بدوا. ہم ہوتے تو کہتے بالکل ہماری بدوا, میری بدوا لے لینا تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا, مگر نہیں ہماری بات اور ہے, اللہ والوں کی بات اور. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بدوا نہیں, اللہ کی قسم میں نے بدوا نہیں کی. کہا تھپڑ تو تجھے ہی مارا تھا, تم نے بدوا کی نہیں تو پھر کس نے کی؟ آخر ماجرا کیا؟ اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے سنو میں ادھر سے گزر رہا تھا, میرا پیر کیچڑ میں پڑا, اس کے یار کے کپڑے پر کیچڑ لگا تو اس کے یار کو گوارا نہیں ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر مجھے تھپڑ لگا دیا, لیکن تھپڑ کھا کے میں تو سمجھ کر گیا مگر میرے یار کو گوارا نہیں ہوا, اور اس نے ایک لمحے میں بتا دیا نہ پوچھ ان شرک پوشوں کو عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یہ بے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں گرد آلود ہے حکارت سے, نہ دیکھ ان کو کہ ان کی دھوکنوں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. جب اس کے یار کو گوارا نہیں ہوا اور اس نے تھپڑ لگا دیا, میرا بھی کوئی یار ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, جب اسے جواب آتا ہے تو پھر ہماری آبرو بچانے کے لیے کائنات بھی اڑ جائے. پال بکھرے ہوئے ہوں گے, کپڑے مٹمیلے ہوں گے, مگر اے صحابیوں وہ ہوں گے ایسے کہ حشر کے میدان میں نبیوں کی جماعت ان پر رشم کرتی ہوئی نظر آئے گی, نبیوں کی جماعت رشم کرتی ہوئی نظر آئے گی, اور وہ ہوں گے ایسے کہ اللہ ان کے لیے نور کے منبر بچھائے گا اور ان منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا. یا رسول اللہ وہ ہوں گے کون؟ ہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, وہ اللہ کے دوست ہوں گے جن کو کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہزاروں سال اللہ کی سب کی بے دوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کی نظر پیدا, حسین شہید اعظم کو پڑھے یا امام حسن کو پڑھے, میں کس کس کی تاریخ بتاؤں آپ کو، آج تو عصر کے نام پہ قربان ہونے کے لیے لاکھوں جانیں مل جائیں گی، مگر جب امام حسن کا جنازہ اٹھا تھا تو کلمہ پڑھنے والوں نے امام حسن کے جنازے کی موجودگی میں بھی جنگ کی۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت امام حسن نے اپنی شہادت سے کچھ لمحہ پہلے امام عرش مقام امام حسین کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہنے لگے، بھائی حسین میں تو جا رہا ہوں۔ زہر دیا گیا تھا امام حسن، ہیرے کی کنی پلائی گئی، میں محرم شریف میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن دیکھیں آپ، نبی کا سگا نواسا مصطفیٰ کسی کندھے پہ بٹھا کے گھما دیا، لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے وفا نہیں، اور حالت یہ ہوئی پہلے زہر دیا گیا، آنتیں کٹ گئیں، مگر نواسا روتا ہوا حضور کے دربار میں پہنچا، نانا جان تکلیف کیوں، میں نہیں کہتا، اتہاس گواہ ہے نواسے کا اتنا رونا تھا قبل رسول سے شفا کا پروانہ، سبحان اللہ، صحت کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ دو مرتبہ ایسا ہوا، تیسری بار ہیرے کی کنی پلائی گئی، ایسی کنی جو زہر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے الحیاث باللہ سرکار امام حسن علیہ جدہ علیہ السلام کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگی۔ یہ کیفیت امام حسن کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے کی، اور امام حسین کو جب نصیحت فرما رہے تھے امام حسن، دونوں کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، مگر شکر اور صبر کا مقام دیکھیں آپ۔ حضرت امام حسن نے کہا تھا، بھائی مجھے یقین سے نہیں معلوم کہ مجھے زہر کس نے دیا، یقین سے نہیں معلوم، جس پر مجھے شک ہے اگر اسی نے دیا ہے تو میرا اللہ انتقام لینے والا ہے، حقیقی منتقم وہی ہے، ورنہ میں شک کا نام تجھے بتا دوں اور لوگ اسے قتل کر دیں، اسی مومن کو تکلیف دے رہا حسن۔ شک کی بنیاد پر میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا، اور جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ اس نے دیا ہوگا تو میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس سے انتقام لینا ہے۔ اے بھائی میرا جب انتقال ہو جائے، پھر انہوں نے نصیحتیں فرمائیں، کربلا بھی اس وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہا ہوگا، ایک امام حسن کی ذات کائنات گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کی پوری کاپی کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کے دو شہزادے، ایک کو حسن کہتے ہیں ایک کو حسین کہتے ہیں۔ سرکار امام حسن کے بارے میں مشہور ہے، اگر حضور کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش ہو تو کبھی حسن کا دیدار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس چہرے کو دورانیت رکھی تھی، روایت کے مطابق سینے تک، پیشانی سے لے کر سینے تک مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی فوٹو کاپی امام حسن تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک سرکار امام حسین۔ یہ دو حصوں میں سرکار دو عالم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی گردواری کا حصہ سرکار امام حسن کو عطا فرمایا تھا، اور اپنے جلال کا حصہ سرکار امام حسین کو عطا فرمایا تھا، جو ہزاروں سال لے کر گردواری ایسی لاکھ ساتھ میں تھے، ایک اشارہ کرتے تو امیر معاویہ کی حکومت کو قوم کھار کے پھینک دیتی۔ حضرت امام حسن اس وقت کتنے پاور میں تھے، مگر فرمایا جو کٹیں گے وہ بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اس لیے حسن ساری دستاویز امیر معاویہ تمہارے حوالے کرتا ہے، اور وہی پلٹ کر 22,000 کے لشکر دربار کے سامنے اکیلا اسے کھڑا ہو کر کہتا ہے، کس نے کی ماں نے جنا ہے تو علی ابن ابو طالب کے شہزادے سے لڑکے نکال دے۔ تاریخ شاہد ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے شہزادے نے اتہاس کی اس تاریخ کو رقم کیا کہ قیامت کی صبح تک اسلام کا نام نشان رکھنے والا نہیں ہے۔ میں بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار امام حسن کا صبر کیا ہے اور امام حسن کا شکر کیا، آخری لمحہ ہے، اور کہتے بھائی جب میرا جنازہ لے کے جانا، جب میرا جنازہ لے کے جانا، اس وقت میری خواہش تو یہ ہے کہ نانا جان کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، میری خواہش یہ ہے کہ میں نانا جان کے پڑوس میں قدموں میں دفن ہو جاؤں، لیکن اگر لوگ منع کریں نا حسین تو مجھے مدینے کے قبرستان میں دفن کرنا، جنگ مت کریں۔ تو جو ہے آپ کی آج ہمارے پلے کچھ نہیں، پھر بھی بول کے تو دکھا بتائیں گے، مگر جو علی کا بیٹا ہے، جو علی کا جانشین ہے، جس کو دنیا امام حسن کہتی ہے، جس کی اولاد 5th century ہجری میں پیدا ہو تو غوث اعظم بنتی ہے، ہاں ہاں اس امام عرش مقام نے فرمایا بھائی حسین جنگ مت کرنا، جنگ مت کرنا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کا جنازہ تیار کر کے لے کے گئے، اللہ مدینے کی سرزمین میں مروان بن حکم اس وقت خلیفہ وقت تھا, اس نے کہا حسین ہرگز ہم امام حسن کو حضور کے قریب دفن ہونے لیے کلمہ پڑھنے والوں نے جنگ کی. جنگ کی کیفیت ایسی ہوئی, میں تاریخ کے اوراق کو زیادہ پلٹنا نہیں چاہتا, آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں دل بھی روتا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا نواسا جسے حضور اپنے کندھے پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے وہ امام حسن ہے جسے دیکھ کے صدیق اکبر کہتے تھے تیرا چہرہ میرے سرکار کے چہرے کی طرح ہے. ہاں وہ امام حسن کی ذات تھی جس کے لیے سرکار مقدس صدیق کہتے تھے اے علی یہ تو تیرا بیٹا لگتا ہی نہیں, یہ تو میرے مصطفیٰ کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے. جس ابو بکر صدیق کو امام حسن مصطفیٰ سے اتنا پیار تھا, اس امام حسن کو حضور نے مسائل سکھائے تھے, جس امام حسن سے حضور اتنا پیار رکھتے تھے, ایک مرتبہ بیت المال کی ایک کھجور منہ میں رکھی تھی امام حسن نے تو مصطفیٰ فرماتے کس دیا حسن کس دیا حسن, پھونکتے پھونکتے حسن, چھوٹے سے امام حسن حضور سے مسئلہ سمجھا رہے کہ اے بیٹے حسن نہ تیرے لیے کبھی یہ مال بیت المال کا جائز ہے نہ قیامت کی صبح تک تیری اولاد کے لیے جائز ہے, آپ مجھے بتائیں تو صحیح 3 سال 4 سال کا بچہ مسئلہ کیا سیکھے, مگر حضور سمجھانا چاہ رہے میں کسی بیوقوف کو نہیں علی کے شہزادے کو سمجھا رہا ہوں, یہ پیدا ہوتے ہی سمجھدار ہے. اللہ اکبر, میں امام حسن کے فضائل پر گفتگو کروں گا تو آپ بخاری بھی پڑھیں مسلم بھی پڑھیں, آپ کو سرکار امام حسن کے فضائل اور مناقب جی بھر کے ملیں گے. مگر دوستو اس امام عرش مقام کا مقام میں کیسے بتا سکتا ہوں جسے خود حسین اپنا امام کہتے ہو, جسے خود حسین اپنا امام کہتے ہو اس امام حسن کی بات ہی نرالی ہے عزیزان ملت اسلامیہ. لیکن سرکار امام حسن نے فرما دیا بھائی جنگ مت کرنا, کلمہ پڑھنے والوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی, کلمہ پڑھنے والوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی, امام حسن کے جسم پاک پہ بھی تیر لگا, الگ الگ الفاظ بتایا ہے. القصہ مختصر, حضرت امام حسین نے تلوار نکالی اور چاہا کہ اس جنگ کو یہی اختتام کی سرحدوں تک پہنچا دی, مگر سرکار ابو ہریرہ آ گئے, حضرت ابو ہریرہ آ گئے اور کہنے لگے حسین بھائی کی وصیت بھول گئے, اتنا خاص کرے ابو ہریرہ حسین بھائی کی وصیت بھول گئے. حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے, سگے بھائی کے جنازے پر تیر چلانے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود حسین نے اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر تلوار کو اندر کر کے حضرت کعبہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں عزیزان ملت اسلامیہ. اس امام حسین کے والد کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کیا, یہ بھی کلمہ پڑھنے والا, حضرت علی کو مسجد میں اس نے خنجر لگایا یہ بھی کلمہ پڑھنے والا, اس کو ابن ملجم کہا گیا تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا, عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام, حضور نے جس علی کو سراپا حق کہا ہے اس نے حضرت علی سے خنجر مارا. سرکار مولا کائنات زہر سے پریشان بظاہر لیکن اس کے باوجود رب کا شکر ادا کرتے تھے. امام حسین نے اپنے باپ کو اس طریقے سے شہید ہونا بھی دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کا مثال بھی دیکھا, اپنی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مثال بھی دیکھا, پھر اپنے ہاتھوں میں امام حسن مصطفیٰ کو دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا, پھر اس کے بعد اپنے سارے کنبے کو ایک بار دیگرے لٹاتے ہوئے بھی دیکھا, اور اس کے بعد اپنے بھانجے اور محمد کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے اپنے عبداللہ اپنے عباس کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر اپنے خیمے کے قریب لاتے. امام حسین میں کربلا سنانا نہیں چاہتا لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ان تمام تکالیف کے باوجود بھی آخری جملے مورخین نے لکھے تھے کہ میرے حسین نے سجدے میں رب کعبہ سے کہا میرے پاس جو تھا وہ میں نے تجھے دے دیا, تم اس سے راضی تو ہے, تم اس سے راضی تو ہے مولا, میرا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے یہ کام لیا, وہ تو سب کچھ قربان کر کے بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں, ہم سب کچھ جمع کر کے بھی نمازوں کی پابندی تک نہیں کر پاتے, حضور کی سنتوں کی پابندی نہیں کر پاتے. ایمان ملت اسلامیہ, اللہ نعمتیں میں کروڑوں دیتا ہے مگر اس کے باوجود ہم نعمت پر شکرانہ ادا کرنا نہیں جانتے, ہاں اگر کوئی نعمت چھین جائے تو ہم اس کی ناشکری کے لیے فوراً فوراً تیار ہو جاتے، پتا نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی کیا ہو گیا، پتا نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی کیا ہو گیا۔ شکر کرنا سیکھیے، شکر کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر کرنا سیکھیے، ہر جائز بات پر الحمدللہ کہنا سیکھیے۔ بہرحال یار زندہ، صحبت باقی، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربی لکنود، میں بولنا تو کچھ اور چاہتا تھا مگر بہرحال مرضی مولا از ہما مولا، رب جو چاہتا ہے وہی انسان بولتا ہے۔ سنے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے کہ میں ناشکری کرتا ہوں، نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا، شکوے شکایتوں کو یاد رکھتا ہوں۔ اسی لیے انسان کو اگر قابل انسان بننا ہے تو اپنے رب کعبہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔